Volám sa Tomáš. Nahrám si svoj vlastný hlas. Bývam v Goroch nad Žitavou. Narodil som sa tu na Slovensku. Rozprávam po maďarsky aj po slovensky. To je všetko. Na dnes stačilo.